Nu har vi blivit av med en sjuhäring till. Efter Isak Jansson och... vem var det mer vi tappade, Olle? Det var en mer sjuhäring vi blev av med nu, nyligen. Som inte valde Elfsborg. Ja, Hugo Bolin, ja, just det. Just det, Hugo Bolin. Just det. Men det är en till sjuhäring som valt fel lag. Och problemet i detta fallet är ju att det är släkt till mig. Oliver Brodin gjorde idag debut i A-laget för IFK Göteborg. Uppväxt i Hestrafors, likt jag. Han har spelat i IFK Göteborg sedan han var 16 år och fick möta Malmö idag i en träningsmatch. Surt så även, tänker jag. Så då tänkte jag bara så här, hur ser ni på det här med relation till blåvitare? Ola, har du någon relation du tänker på? Ja, jag har en av mina främsta barndomsvänner som kallas för Bäst-Epe, är ju fanatisk IFK Göteborg-supporter som han har fått från sin pappa då, som är från Göteborg. Och jag vet hur det var att leka i det huset när jag var yngre. Då kunde man ju springa ner för trappan och då satte tallrikar, porslinstallrikar med Thomas Wernerssons ansikte på. Och det var överallt i det här huset. Var man än vände sig om så var det blåvitt grejer. Och det lärde mig väl på något sätt att kunna respektera dem också, antar jag. Jag kanske hade varit en ännu sämre supporter om jag inte hade vuxit upp mycket där. Så. Nej, men vi brukar hålla kontakten och vi respekterar ju både att vi är så passionerade i vårt supporterskap. Det respekterar vi båda. Jag kan respektera att han är passionerad över IFK Göteborg och han accepterar och tycker det är häftigt att jag är Elfsborgare och så. Men vi brukar inte höras under matcher och sånt där eller efter. Och det ska väl han vara glad för just nu. Under mina år, satt i styrelsen för Svenska fotbollssupporterunionen. Då var det faktiskt så att jag umgicks mest med blåvitt-supporterna. Hade trevligast med bland annat Sofia Bolin som då var ordförande. Så att, ja, jag förstår ju vad du menar. Även om det svider ibland. Kim, har du någon relation till någon blåvitt-supporter du tänker på? Nej, inte bekanta på det viset. Men jag hade en kollega innan som var lite så här ploj, höll på blåvitt bara för man skulle. Ungefär egentligen för att hennes man håller på blåvitt. Och hon skulle hålla på och skoja med Elfsborg blåvitt. Men jag sa att jag hatar blåvitt. Och då trodde hon att jag skojar. Men jag sa nej, det gör jag. Du är lite mer rakt fram där. Det är kanske därför du inte har en relation med någon. Men kanske lite mer för att det var här ploj-support. Jag menar, gick hon på en match om året så var det liksom... Jag tycker de supporterna är väldigt svåra att ta, de motståndarna supporterna som är så här, som halvföljer ett lag, men däremot tycker det är väldigt kul att skämta om mitt supporterskap hela tiden. Jag tycker det är respektlöst. Ja, jag har ju väldigt mycket enklare att sitta och snacka fotboll med någon som faktiskt är. Jag har en kollega också som är också passionerad IFK Göteborg-supporter och vi kan sitta och prata om hur mycket allsvenskan som helst bara för att vi båda är så passionerade liksom. Jag tycker det är jobbigt med dem som inte har koll eller bryr sig så jäkla mycket. Att de ska komma och... Så det kan vara lite lurigt ibland. Ja, men det är ju lite... Alltså, Elfsborgare som bara i periferin höjer på Elfsborg. Som alltid ska prata när det går dåligt på jobbet. Det är lite samma där. Man vill ju inte prata med dem riktigt. Det är ju nästan värre än en passionerad blåvitt-supporter. Det närmaste jag har det... Min chef håller på Hammarby. Kan ju diskuteras varför, men han är också, han har ändå seriebiljett fast han bor i Borås på Tele2, och där har vi lite mer respektfull syn på det här, eller kring det här mot varandra. Men har Elfsborg slagit Hammarby så går inte jag och retar honom för det, och vice versa. Den har lite mer respekt för en sån relation kring det. Ja, nej, men det är som jag säger, att det brukar fungera bättre då faktiskt när både jag och motparten går in med så mycket, med samma, vi investerar lika mycket känslor i lagen. Ja. Jag hoppas att min sysslings unge inte gör det bra i blåvitt. Han kanske gör samma resa som Anders Svensson och väljer bort blåvitt och kommer till Elfsborg. Vi får se. Det får vi hoppas. Vi får prata passionerat om Elfsborg istället. Här kommer introt. Träningsmatch mot Varberg då i förra veckan. Kim, har du tagit del av någonting kring den här träningsmatchen? Nej, jag satt ju en bil ihop med Olle ner till Varberg och han hade varit på typ halva matchen i alla fall. Så jag fick lite rapporter av honom och inte annat, men i övrigt så absolut ingenting. Hade du hört om matchen på förhand? För det kändes lite som att det var intresset, ja, för lågt, men det var men... också för att ingen hade annonserat om den. Men jag var ju så säker på att det skulle spelas i Varberg, så jag tänkte att jag hade här missat man ju. Ja, det gjorde jag ju ändå visserligen, men det var ju bombsäker på att det skulle spelas i Varberg, liksom en sommarmatch. Ja, Olle. Säger väl en del om marknadsföringen för den. Olle, nu sa Kim att du såg halva matchen. Jag hoppas att du såg den första halvleken och gått för Rapp show. Ja, jag kom 10 minuter in och sen gick jag i halvtid där ungefär. Så när Kim hämtade upp mig utanför Borås Arena sen öppnade jag bildörren och så sa jag den här Jalal är ett monster, skrek jag in i bilen. För det var så man kände. Alltså det är ju det man tar med sig från den här träningsmatchen. Dels Jalal Abdullahi då och sen även Gottfried Serraps lilla mini-genombrott i A-laget får vi väl ändå säga att det är. Det är ju skitkul. Alltså han har ju varit en målmaskin i U17 förra året. Så det är en bra striker. Även om man brukar hålla till på en kant då. Så nej, det glädjer mig ju väldigt mycket. Vi pratar ju ofta om Gottfried Rapp i den här podden och att han går bygg och sådär. Och du la någon väldigt rolig tweet där, Glenn, om att han skruvar, mejslar och sågar in bollen. Borrar in bollen, ja. Borrar in bollen, ja. Det var väldigt, väldigt, väldigt, väldigt roligt. Så, nej, man gillar ju verkligen Gottfried och det är ju en lokal kille sådär och jätteung. Så det är hur kul som helst nu att han visar framfötterna. Nu när vi faktiskt har kanske en lite mer chans till speltid här i höst då. Ja, nu såg jag ju, nu jobbar jag lite vid sidan av, men jag försökte titta hela tiden på matchen. Och det är ju Gottfried Rapp det som sticker ut för mig. Det är som två målen, att han kommer till lägena. Men sen är det också att han skjuter det här jävla, då måste det vara på plats också. Och när han drar skott rätt upp i ribban från straffpunkten. Ja, alltså då skrek vi, vi var ganska många ändå på Sjuhäradsläktaren och alla skrek ju bara nej. Även fast det var så här helt betydelselöst i en träningsmatch så bara alla nu har Gottfried chansen att göra hattrick och så nej. Det var ju en solklar chans där borde han ha satt, men ja. Men annars det är lätt det här när man vinner stort att man tar med sig att motståndlaget är dåligt. Men jag har så svårt att förstå att vi spelar 0-0 mot Varberg där i april. Det är helt otroligt. Man ska inte jämföra Borås Arena i juni med Varberg borta i april, men det här Varberg-laget, de kommer ju åka ut. Det finns inget annat på kartan just nu. Nej, de kommer ju åka ut så det skriker de om det. Nej, dessutom de två lagen närmast där nere är IFK Göteborg och AIK som har lite en annan historia och lite andra klubbar än Varberg, så jag kan inte se hur de ska lösa ett nytt allsvenskt kontrakt. Nej, för det var ju verkligen det. Vi lekte ju med dem och vi slänger in B-betonade spelare där det kändes som att varenda spelare vi slängde in på planen har gått rätt in i deras startelva för Varberg. Nu pratar vi lite om Varberg senaste podden där med att vi borde kanske låna ut spelare dit också, vilket det ryktas om. Och man förstår ju det att de kan rycka i våra liksom tredje reserver för att det är så pass dåliga Varberg just nu. Ja, jag fick ju också tanken där, slog mig också liksom, om vi lånar ut Jakob Erlöf dit, kommer han få så mycket att jobba med under matcherna? Funderar man ju på. Nej. Ja. Nej, precis. Det ser riktigt trist ut för dem. Men oavsett om Jakob Erlöf skulle bli utlånad dit, så tänker jag att allsvenska minuter, oavsett om man spelar ett mitt- eller bottenlag, är bra för en sån kille. Ja, och så är det. Och vi ska ju återkomma här nu till Jalal Abdullahi också, för alltså av vad jag har sett av honom nu och vad alla pratar om, så är ju han ska ju ha allsvenska minuter redan i höst. Alltså starta med Frick eller Gudjonsson på topp och sen kunna slänga in honom, det kommer bli jobbigt för motståndarnas försvar. Kim, vilken ordning tror du är på anfallarna nu? Vem är första anfallare, andra anfallare, tredje anfallare och fjärde anfallare? Om du får lista dem. Det är ju jättesvårt, men det känns ju ändå som att man rankar Per Frick högre än Svein. Jag menar, oavsett hur många mål Prodell gjorde och alla andra alternativ till Per Frick, så har Per Frick alltid varit tränarens förstahandsval och favorit på något vis. Sen är ju frågan om han håller. Och Svein har inte rosat marknaden mer än att han gjorde ju två mål där och det var väl ett mål där och ett mål där, men det har inte varit något flow i det hela. Nu har inte jag sett den nya killen då för all del och utgår från att han inte går före Svein fortfarande heller. Så jag skulle säga Frick, Svein och Jamal, sa vi det? Jalal. Jalal. Visst, vi har ju redan kommit på en ramsa till honom att det, vi kör den här gamla illolalalalalala fast vi kör jallalalalalalala. Men för att återgå till listan då, om jag tolkar rätt Kim, du sätter Per Frick etta, Svein tvåa, Jalal trea, Jack som fjärde val. Ja, nu utgår, ja, men du utgår från att Jack blir utlånad. Och jag litar bara på Olla sagt hittills. Och jag även media i övrigt för all del. Då vill jag höra, Olle, köper du detta? Ja. Nu sa ju Kim, nu baserar ju Kim sitt svar bara på mina åsikter. Så det är ju dumt att vi har en podd, tre grabbar, där en part sitter och gör det. Men ja, nej men så är det ju. Sen vet jag inte riktigt, vad jag förstod nu emot, i träningsmatchen här då, så hade vi så många forwards så då lät de Per Frick stå över helt enkelt. Men jag hoppas ju verkligen, som jag nämnt innan, att han verkligen får ordning på kroppen till hösten. För vi kommer behöva det. Alltså, det jobbet han gör i försvarsspelet, liksom, det har vi inte hos någon annan forward. Även om Svein kanske får in en boll då och då, så det är fortfarande skillnad mellan han och Frick. Så är det ju. Ja. Om vi då går till... vi är klara med träningsmatchen. Det var inget annat tänkt kring den. Nej, det finns ju inte så mycket att nämna. Kul att Melker Uppenberg fick 45 minuter. Ja, nu har vi sett honom spela också. Jag vill också gå till damlaget då. För det var ju också då en... Nu är det ju inte förra veckan, utan veckan dessförinnan, så var det ju en stor match på Skepplanda. Där det lockades över 600 personer till Borås Arena för att se damlaget. Och då tänkte jag att vi lite generellt kunde prata nu om hur det har varit att ha det här damlaget i föreningen. Och det är också för att jag såg på Svenska fans att det fanns frågor om damlaget och hur guliganerna som supporterförening ser på damlaget. Så om vi börjar i den änden, Kim. Hur känner du kring damlaget och hur ser du att guliganerna tar sig an damlaget? Jag tycker att folk är väldigt engagerade i damlaget. Alltså både på liksom, nu finns det ju folk som arbetar med spelare i damlaget och man får höra både det ena och det andra avseende både resurser och hur det fördelas. Så kan vi inte jämföra ett lag på den nivån och ett herrlag i Allsvenskan med publik på i... närmare väl ett snitt på 10 000 i år i alla fall med de här två senaste stormatcherna, så det går inte jämföra på det viset i alla fall. Men vi arrangerade faktiskt en storbuss till en match förra året med damerna. Vi var inne på att arrangera en till, det istället blev ett par bilar som var iväg. Så det finns ju intresse och anordna resor, men sen är det svårt att fylla bussar. Vi har ju inte råd att skicka liksom bussar med 25 pers i heller ifall inte intresset från andra personer är större. Men jag tycker ändå att guliganerna har, eller från oss i styrelsen, att det finns intresse och en ambition att få iväg åtminstone en buss per säsong. Då får vi komma ihåg att det är division 2 vi pratar om. Ja. För egen del så kan jag ju känna att damlaget har tagit lite den platsen på det andra Älvsborgslaget jag går att titta på. Dels är det lite läget just nu om man tar U21-laget, vilket är ett lag jag själv har tröttnat lite på eftersom att det är liksom det är mer B-lag. Alltså ena gången kan man se U21-laget så är det U19-spelare mot B-lag. Sen så kan vi skicka nästan ett A-lag mot ett annat U19-lag. Alltså det är en väldigt ojämn serie som inte riktigt man tävlar sportsligt i. Så U21-laget har jag haft så här, när vi slog oss för bröstet och vi vann den serien förra året, och så ser man startelven när vi körde slutet av U21-serien, eller ja, slutspelet som det var, då blev jag lite trött inombords, det måste jag säga. Ja, det var lite genant nästan att man skulle lägga fram det som någon typ av bedrift. Ja, och detsamma sen med U19-lagen som var så katastrofdåliga förra året och i år spelade i någon slags superettan-serie. Så för mig är ju damlaget det laget jag ser, och det är också att man har sett den utvecklingen. Och jag är så himla glad också att vi har valt att bygga från grunden men också lyckas behålla spelare. Eller alltså, stommen på något sätt är ju samma som började i division 4. Att få se Linda Westberg Karlsson spela som hon gör, eller hon Kalinski med det här hårda skottet. Att vi börjar skapa profiler på det sättet så man kan ha en anknytning från läktarplats. Vanessa Lopez, en annan spelare, det är till och med en ramsa just nu, vilket gör att anknytningen till det här laget bara växer. Och det tycker jag är extremt roligt. Olle, du var på plats på matchen mot Skepplanda. Hur känner du kring damlaget? Ja, jag gick på semester den dagen, så det var fest för mig. Nej, men jag tycker det är, för det första tycker jag det är skitkul att, som du säger, att kunna följa till Elfsborgs lag. Och sen blir det att man ibland hamnar i lite så här inre konflikter med sig själv, för att jag vill gärna se damlaget mycket och jag vill gärna lägga energi på det och kunna ge det lika mycket uppmärksamhet som jag gör till vårt herrlag, men det går ju tyvärr inte, för att man har ju ett liv också. Så ibland kan man tyvärr känna att det blir lite för mycket Elfsborg. Men jag håller med dig där, att jag är väldigt stolt över det här, att vi byggandet från grunden och hur man faktiskt i år ser väldigt mycket utveckling på många av de här yngre spelarna. Typ Thea Skoglund och Matilda Sobon Karlsson och de här yngre tjejerna som har varit med sedan början. Det tycker jag är grymt, grymt kul. Så nu är det bara att hoppas att vi hänger i här och tar hem den här serien. För det ser ju kanonbra ut hittills. Nu när halva säsongen är spelad. Så, för jag tror att vi behöver ju kliva upp en nivå i seriesystemet för att kunna skapa ett riktigt stort intresse kring det. För nu, jag förstår om inte folk vill komma och titta på matcher som slutar 8-0. För det är inte alltid jättekul. Så då blir det ju att man kanske istället går dit. Bara för att hänga med kompisarna liksom så. Så jag tror att det kommer nog vara väldigt nyttigt för oss nu att kliva upp en nivå. För det räknar med att vi gör. Ja, det tror jag också. Alltså, om man ser de tidigare åren när det har varit lite tuffare matcher, så det jag kan känna är att vi har saknat några gånger är väl att det kanske inte funnits den där speeden, det naturliga i matcherna, att vi har liksom varit underlägsna vissa motståndare, men det är ju någonting vi har fått det här året i Stina Jensen, Hanna Iosson, Isabella Bergström, alltså det är ju spelare som har det här extra steget i sig, så att vi inte skulle gå upp, det ser jag som ganska orimligt. Det kommer ju ske. Och kvalet upp är väl helt annorlunda förra året när du gjorde om seriesystemet också. Ja, nu är det ju direkt kvalificering från om vi skulle vinna serien dessutom. Vår enda konkurrent är ju FC Trollhättan. De har 3 poäng mindre än oss och vi kommer ju möta dem på hemmaplan här i höst. Ja, det där sena kvitteringen nu när det slutade 1-1 här i senaste matchen, det var ju guldvärt. Och där måste jag också säga, den matchen spelas ju i torsdag, Sandström träningsmatchen. Där var mitt intresse större på damlagets match mot Trollhättan än träningsmatchen faktiskt, för att den var så pass viktig. Och att kvittera så sent, det tror jag är poäng som avgör för oss den här säsongen. Bra sagt, bra sagt. Nej, men så ska det ju vara faktiskt när A-laget spelar den här typen av träningsmatcher som egentligen inte, när herrarna då gör det, så då är det klart att man ska lägga fokuset på damerna. Yes. Nu hoppar vi friskt i det här avsnittet. Det är svårt att podda utan matcher. Det sa vi redan förra gången. Och nästa ämne på den här dagordningen, det gäller ju VAR. Och jag utgår från Fredrik Reinfeldts uttalande när jag går in i den här diskussionen. Så lämnar jag ordet till dig, Kim. Vad är dina känslor kring VAR? Ja, men jag tycker nu, jag har följt det här lite på distans om inte annat, om vi ska prata om Fredrik Reinfeldts uttalande om inte annat. Och jag tycker väl att det någonstans blir lite märkligt att säga att det inte ska vara vissa supportrar, alltså en liten klick supportrar som ska stoppa VAR, för att Reinfeldt menar att VAR är vår framtid, eller vad var han sa. Och då var det väl bara kolla vad det 19 av 32 elitklubbar där liksom föreningsmedlemmar har röstat för att föreningar ska arbeta emot VAR. Så jag tycker det är ett märkligt och klumpigt uttalande av Reinfeldt om inte annat. Jag tycker vi ska vara stolta över föreningsdemokratin vi har i Sverige. Att vi kan gå på fotboll och liksom få leva ut våra känslor utan att liksom behöva vänta i 2 minuter på att det är målet som att det är målet var mål. Alltså ja. Så vi står och väntar liksom efter varje mål sen istället, eller domslut. Nej, mänskliga faktorn. Låt den vara kvar. Ja, alltså när jag tänker på VAR, det som alltid irriterar mig mest, det är ju att jag är ju väldigt konservativ kring fotbollen. Det är nog någonting de flesta supportrarna är. Alltså att det är en kultur och vi ska bevara det och så vidare och så vidare. Vi gillar ju till exempel inte att André Römer har färgglada skor. Nej, men det är bara ett av exemplen. Men när det gäller då fotbollen så är det ofta att man pratar om utvecklingen av fotbollen hela tiden. Och det är klart att man ska prata om utveckling av sport. Så är det. Men det är fortfarande världens största sport. Och jag kan alltid störa mig om man ska göra den större än vad den redan är. Alltså man ska alltid blidka dem som inte redan är där och tittar. Och VAR för mig är någonting som är lite åt det hållet. Och det stör mig också att man vill ha en sport då. Som, alltså det fina med fotbollen är ju att när Olle har spelat som högerback i Anne Lund gjort självmål, så har han spelat samma sport som Johan Larsson i IF Elfsborg. Han har spelat samma sport som Cafu en gång i tiden gjorde. Men med VAR så separerar man eliten mot, och det är många saker. Det är lite som det där med linjedomare. Har man inte i alla serier, jag fattar att det är så, men det här blir så himla drastiskt. Och sen också när jag själv, som jag redan sagt i det avsnittet, var ju engagerad i Svenska fotbollssupporterunionen. Och det blir så skevt för mig, för att vi som svenska supportrar, vi blir ju inbjudna runt om i Europa och åker och föreläsa om till exempel vår 51%-regel, där vi är liksom föregångare för andra länder. Och nu, jag hörde så sent som i helgen, så åkte en grupp med SLO-er till Manchester för att prata om den svenska fotbollskulturen och hur vi har stått emot VAR. För det finns ett sånt stort intresse från andra supportrar att höra hur vi gör för att bevara den här fotbollskulturen. Och då blir det också så här himla konstigt att den diskussionen som just nu råder finns i Sverige. Olle, nu är långa tal om mig och Kim. Vad är din tanke kring VAR? Och Fredrik Reinfeldt kanske då? Nej, men jag stryker nu under bara det ni har sagt där egentligen. Att, jag har också väldigt, väldigt svårt för det här. Alltså, egentligen skulle vi ta in en fjärde person här i podden nu. För vi tycker ganska samma om det här. Men jag har också väldigt svårt att det här... Att vi har skapat hela den här sporten och att vi plötsligt ska försöka få till någon typ av millimeterprecision som vi inte kommer få till på något sätt. För även om vi använder VAR i saker som händer kring straffområdet och sådär, så kan det ju ske grejer en minut tidigare i matchen som har gjort avgörande att bollen ens hamnar i straffområdet. Och sen har jag ju också varit trött på då framförallt Discoverys syn på domare och bedömningssituationer. Och jag tycker att de bara spär på det här, hat är väl fel ord, men all kritik då som går till fotbollsdomare. Jag tycker bara de tyvärr bara spär på det där, för jag är väldigt mycket Jimmy Tillinsk i mitt sätt att se på fotboll. Jag tycker det var tydligt att säga Jimmy Tillinsk, men ni är med mig. Nej, men alltså att det är faktiskt vi ska ha i fokus på vad vi kan göra bättre. Och att nu i år har det inte varit några sådana situationer, men jag känner ju att blir det ju en handsituation till exempel där Sebastian Holmér råkar få slänga upp en hand och det blir straff och det är tveksamt och så här, då vill jag ju helst titta på varför gör Sebastian så, istället för att liksom hamna och börja ifrågasätta domaren i det läget. Så jag har alltid varit sån i mitt tänk och försökt tänka bort domaren så mycket jag kan. Men det går ju inte riktigt längre nu när vi har det här samtalsklimatet om och VAR på ingång. Sen om jag för en gång skulle ska backa Reinfeldt i en fråga, så absolut. Jag kan också känna att när hela fotbollseuropa använder VAR, så ja... vi kommer väl få det i Sverige antar jag också, men då hoppas jag att det blir i någon enklare variant eller något sånt där, för jag vill inte stå på en Älvsborgsläktaren och hålla inne på mitt måljubel i varenda match. Och det ser man ju, alltså diskussionerna slutar ju inte i de länderna som infört VAR. Det är ju fortfarande samma diskussioner fast som diskuterar kring en VAR-bild istället, så att det är ju inte riktigt där folk kanske vill ha det. Och där håller jag med dig också kring det med VAR, att alltså jag vill inte att det ska vara det som är framtiden för fotbollen. Och bara den här ekonomiska frågan, i någon analys som Svensk Elitfotboll släppte, så var det väl att det skulle kosta 60 000 extra per match. Är det verkligen det man ska lägga pengar på? Och då vet jag att Norge har infört någon light-version. Den verkar ju vara katastrof. Första omgången så var det ju 3 skärmar som inte gick igång på arenan, så de kunde ändå inte använda det. Och teknikrök gör att kamerorna täcks över, så att de kan ändå inte använda VAR-kameror, så blir längre avbrott på grund av det. Alltså hade det funnits i Sverige, då hade det ju varit domedagsstämning kring svensk fotboll. Det hade ju varit någon som hade tagit tillbaka oss typ 10-15 år i debatten kring andra frågor också. Sen då, men just det du sa om Fredrik Reinfeldt, att det är framtiden. Ja, jag kanske köper det också. Och om hela fotbollen gör det, så visst. Hawkeye och andra system inom tennisen verkar ju också fungera och så. Men ja, just nu så är det så antidemokratiskt så som Reinfeldt agerar i frågan. Och jag tycker det är väl det största problemet egentligen, kan jag tycka. Ja, men också att man som ordförande har egna åsikter på det sättet. Och att han förringar de här demokratiska besluten. Alltså om man är vald som ordförande, då ska man föra talan för det man är ordförande för, och det gör inte han i det här fallet. Det är ju då att det är 19 av 32 elitklubbar är det, va, som har klubbat på sina årsmöten att de inte vill ha VAR i svensk fotboll. Nej, och sen, men det ska man också säga, att elitföreningen är en minoritet inom Svenska fotbollsförbundet. Ja, absolut. Men man har ju inte, om man ska ta röstningsmässigt, så hade ju elitföreningarna blivit överkörda om alla distrikten går över. Så att, så sätt kan man ju säga att, men det är väl just det att det inte diskuteras på något årsmöte eller föreningsstämma eller vad man nu ska säga. De kallar det väl representantskapsmöte. Och då har ju inget underlag att prata och så som man gör, utan det är bara egna åsikter. Det är ju liksom en, jag vet inte, han misshandlar sin maktposition. Det är lutet, Glenn. Det är många, det är mycket frustration här som kommer ut i podden nu. Ja. Sen kan jag känna ibland liksom, nu när alla de här toppspelarna ska pensionera sig i de här arabländerna, känner sig helvete så massa pengar, så finns det ytterligare anledning att vara stolt över våran liksom någorlunda nära kultur mellan liksom föreningen och läktaren, och att vi är med, att vi är en del av det, med den här föreningskulturen som finns i Sverige, till skillnad från de här bolagsägda klubbarna. Ja, i Arabien så är det ju arabländerna, så är det ju andra sidan, vad heter det, det är väl landet som in och äger flera av klubbarna också för den delen. Ja, men det är lite som du säger där, man blir mer och mer stolt över att vara supporter till ett fotbollslag i Sverige för varje dag, tycker jag. Så är det. Och då må det vara hänt att vi inte vinner Champions League med svenska klubbar heller för den delen, men jag tycker liksom att det är väl lite skitsamma, jag vill ju vinna Allsvenskan. Ja, så är det. Jag har en ganska enkel syn på det där å andra sidan. Så att, Du är en enkel människa. Ja. Summa summarum. VAR-frågan är en symbolfråga för vår kultur som vi vill bevara. Det tror jag. Håller med. Ja, nej, men så är det ju verkligen. Och med det sagt, då gör vi en ytterligare en jättevändning i det här avsnittet. Jag har satt en rubrik på det här segmentet nu. Omskolningar med minns. Och det, att jag vill prata det här, det är ju för att Kasem är ju omskolad från ytter till innermittfältare. Och då gjorde jag en liten spaning att varje guld under 2000-talet så har vi faktiskt gjort en omskolning. Jag har lite skonat in sista, men jag ville att vi ändå skulle diskutera det här då. Så börja med 2014, för jag vill inkludera cupgulden här. Det är väl det som jag tycker är unika då. Vilken omskolning tror ni jag tänker på då? Okay. 2014. Ja, det är Hult då alltså. Eller du sa Ola det först. Nej, jag sa inte Hult. Jag hade tänkt att säga Hult, men han är väl 2012? Nej. Ja, han alltså många minns ju honom som vänsterback i Elfsborg, vilket är märkligt. Och 2014 så spelar han egentligen hälften av matcherna som vänsterback och hälften som ytter. Spelar mindre roll i och för sig, men ja. Ja, ni har rätt där. För jag vet också om att han var ytter 2012. Men jag fick för mig att han gick ner och spelade vänsterback även 2012. Och det kanske han gjorde, men framförallt var han ju skadad under hösten 2012. Så. Ja, och Klarström var ju vänsterback där då. Din kille, Klarström. Och så att det är omskolan jag tänker på det året. Och som Kim verkligen säger där, man minns ju inte riktigt att han var den ytten, den offensiva spelaren. Bara för att han kommer hem som vänsterback. Han har varit konkurrerat i landslaget som vänsterback och spelat majoriteten av sin utlandskarriär som vänsterback. Så det är väl rimligt att folk tänker så för all del. Men det är, ja, ungdomar. Ja. 2012 då? Vilken omskolning tänker jag på då? Johan Larsson. Joakim Jörgensen. Ja, det var fan. Ja, den var, ja. Den är inte han inte med på. Snyggt. Ja, nej, det är faktiskt brallorna på er ordentligt. Men det är Johan Larsson jag tänker på som den stora. Men som du säger, han gjorde majoriteten. Joakim Jörgensen gjorde majoriteten av matcherna som mittback det året. Det är ändå. Vad gör han idag? Det är ju en önskegäst att ha med här. Mm. Är det något vi ska få, så här, kämpa för att få 10 minuter med Joakim Jörgensen? Ja, kanske. Jag var med när vi välkomnade honom till Elfsborg. Väldigt trevlig kille. Han sa hyggligt väldigt mycket. Vi lämnade över en t-shirt och någon skiva med Elfsborgsmusik där. Och... hyggligt sa han hela tiden. Ja, det var en profil. Lite av en festpris också. Han köpte en öl till mig på den här guldfesten som var på Åhaga som sponsorn hade. Då kom jag och Emelie Hultin in där. Då köpte han en öl så sa han, det är för att din mamma är norsk. Så vill han prata Norge. Ja, det uppskattar man. Men om vi pratar Johan Larsson då, för det var ju den jag tänkte på. Det är väl också så här lite orimligt att man... Han gick ju faktiskt som anfallare i ungdomslagen till att bli högerytter till att sen bli högerback. Det är en rejäl resa. Ja, det är det. Och något som har blivit vanligare senare. Eller åtminstone att yttermittfältare eller mittfältare blir ytterbackar. Eller mittfältare blir backar. Ja, det är nog vanligare. Men han har ju ändå spelat där då sedan 22 års ålder. Så nu, vi ser ju aldrig honom som en ytter nu för tiden. Utan det är ganska tydligt att han är högerback idag. Och det är som du säger, Glenn, att det är ju sant att det var ju en lyckad omskolning. Och han kom väl, hade vi typ, det var väl typ Daniel Mobeck och Johan Karlsson och sådär som spelade högerback innan. Så det passade väl väldigt bra där att plocka ner honom. När vi dessutom hade Viktor Claesson och Ishizaki och de här i truppen 2012. Jag vet, han har nämnt det någon gång att han fick liksom frågan av Peter Wettergren. Eller Peter Wettergren sa, inför den här säsongen ska du träna för att vara högerback. Och han trodde inte riktigt att det var sant. Och sen så blev det, han var ju landslagsspelare på den positionen. Men sen vill jag ju tro att han i någon U21-samling tidigare har spelat högerback innan han prövade som högerback i Elfsborg. Det är fortfarande vettig idé som har skolat om, och då ska vi inte ta ifrån honom på något vis. Men jag undrar om han inte har gjort något inhopp eller någonting i U21-landslaget, eller om han någon start som högerback innan faktiskt. Nu är vi långt ner i arkivet och rotar. Ja, det är gissningar med för all del. Det ska jag inte... Då kan vi ju gå ut och titta. Om ni har svaret på den frågan och Sambrottas drömlag och Stefan Andreas som var med, då kan man ju höra av sig till oss. Har man också numret till Joakim Jörgensen så tar vi gärna emot det. Det blir bra. 2006 då? Vilken omskolning är det man tänker på då? Det är Mobeck. Super Mobeck. Ja. Den är också, den tycker jag är så extremt tydlig också. På det sättet att han... I säsongen innan värvade vi honom som forward till Elfsborg. Han hade gjort det bra som forward i Kalmar. Och nu ska han spela forward hos oss. Och sen kom... Hasse Berggren fanns ju där. Och sen kom Jocke Sjöhage fram. Och vi plockade hem Matte Svensson och sådär. Och han hamnade ju nästan helt i glömska egentligen. Inför 2006. Sen under sommaren så... Ja, då hände ju något. Och då var Peter Wettergren igen. Som var inblandad och... Och då han var ju också landslagsman. Ja, han var fantastisk som högerback. Han var ju på någon januari-turné där i Inkskatt, kanske det hette på den tiden. Han var med det här gänget som missade flyget till landslagslägret. Nej, det var Samuel Holmén, Stefan Ishizaki, Johan Wieland. Okay, så möjligtvis Jon Jönsson också. Det var väl så att de skulle till San Jose i Costa Rica. San Jose, inte det i USA? Det finns två. Nej, det var ju det de gjorde fel. Ja. De hade ju läst att de... eller något. Jag vet inte. Då är det ju logiskt, säger jag. Då stöttar ju dem. Ja. Vi har ju faktiskt en till omskolning 2006. Som man kanske inte tänker på så mycket. För att den spelar ju inte på den andra positionen hos oss. Men vi värvade ju Jon Jönsson då, som hade spelat in i mitt fältare i alla år. Och vi värvade in honom hos oss. Det var ju faktiskt många, det var ju lite så här diskussioner när Jon Jönsson kom. Varför ska vi ha en innermittfältare till? Vi har ju det bästa innermittfältet i Allsvenskan. Vad ska vi ha honom till? Men då hade han väl spelat mittback lite typ, ibland i Malmö och ibland i något landslag så där. Han kunde gå ner om det behövdes. Han var ju Tottenham också. Men det är ju tron faktiskt, majoritet mittfält. Det var en snackis, vill jag ändå minnas. Ja. Ja, jag gillar din spaning här, Glenn, och nu har vi då Ahmed Kassem, så ja, det bäddar för nytt guld. Och precis, men då ska vi har ju två cupguld till vi ska gå in på här. Ja, just det. Minns ni omskolningen 2003 när vi vann cupguld? Det är ju sjukt starkt om man tar den, alltså. Det kan jag inte svara på. Jag säger då... Spelaren det gäller, han värvade som in i mitt fältare. Ja, men Johan Karlsson. Johan Karlsson, ja. Ja. Också få minns att han var inne mittfältare när han kom till Elfsborg. Jag kommer ihåg det, att han var inne mittfältare. Det var ju ofta på den tiden, det här var ju precis innan då Samuel Holmén hade etablerat sig i A-laget. Då spelade vi ofta med Magnus Samuelsson och Johan Karlsson på inne mittfältet. Bra, jordfräs inne mittfält. Stärker tesen om att omskolningar betyder guld, eller hur? Ja, väldigt intressant spaning. Då vill jag ju gå till 2001. Nu ska du låta oss tänka här. Alltså jag har valt att nämna tre spelare här bara för att min tes ska hålla. Ja, då tror jag typ en av dem kan vara typ att Johan Sjöberg fick gå ut och spela ytterback. Ja, så är det ju. Ja. Han fick ju spela vänsterback majoriteten av det året. Det låter helt sjukt med tanke på hur vänsterbackar ser ut idag. Det är liksom Roberto Carlos typer, så det är full fart och de har bra vänsterfötter. Det är kanske det som händer nu när Tjocka kommer hem, att han ska spela vänsterback resten av året. Ja, vem vet. Men var inte det jättevanligt för? Jag vet inte om du har diskuterat detta i en podd tidigare, men alltså, om vi bara kollar landslaget tidigt 2000-talet, så har liksom många av dem som senare blev mittbackar i landslaget spelade ytterback i landslaget innan de väl fick spela mittback. Alltså både Olof Mellberg, Teddy Lucic, bara de två kom på där. Teddy Lucic har ju en kanonmålchans, vet jag. Jag kan ju VM-krönikan 2002 väldigt mycket. Jag kan även fler VM-krönikor om det är någon som gått ner sig i det ämnet. Så, men då vet jag ju att det finns ju en sekvens där Teddy Lucic, han spelar i vänsterback mot England då, och så får han en passning och kommer i full fart och får ett friläge mot David Seaman. Han har sprungit som fan också väl? Ja, både Staffan Lindeborg och Glenn Strömberg skriker i sina kommentatorskyttare. Kolla vänster, ropar Glenn. Här kommer Teddy Lucic, ropar Staffan Lindeborg. Seaman klarar! Det är också helt orimligt idag att den typen av spelare ska få ett friläge för att han tar en sån kanonlöpning från sin vänsterbacksposition. Ja. Ja. Johan Sjöberg är med, för att säga då, om vi går tillbaka till min fråga. Han hade spelat vänsterback innan. Det är lite tråkigt att säga, men så är det. Den andra jag hade tagit upp, det var Martin Strömberg. Han kom fram som högermittfältare i Elfsborg. Gjorde några få stapplande steg som högermittfältare. Sen blev han högerback 2001 för att sen spela mer högerback. Jag vet, jag skohornar in den. Men sen då vill jag nämna omskolningar inom Elfsborg. Och den här måste, ni har hört om det, ni kommer säga jaha när jag säger det. Men kan ni ta den? Jag kommer bli jättearg nu när vi inte tar den, för jag kan inte komma på. Från Rydbeholm. Jag tänker bara på Johan Wieland. Ja, Johan Wieland tänker man ju också på då, men jag tror inte det var så här. Tänk om hur kul det hade varit om det visade sig att Johan Wieland spelade forward i cupmatchen. Att man har helt glömt av det. Vi slängde in honom på topp. Nej, men... Nu hade vi mer från Rydboholm. Rasmus Rosenqvist var inte född då. Typ. Det är ju Edie Frejd. Ja, Edie Frejd, ja. Ja, ja. Det här är ju för finsmakarna. Men jag vill ändå trycka in honom på 2001 då, för han gjorde ju sitt allsvenska debut 2001 som anfallare. Och han har ju spelat mestadels anfallare fram till dess. Sen det gjorde han typ 28 minuter eller någonting som anfallare. Sen då under resten av hösten och vintern så hände någonting, vilket gör att man börjar spela Edie Frejd som mittback. Och antagligen gör han så bra för att under våren 2002 mot Helsingborg så startar Edie Frejd som mittback på Riavallen. Men ja, det är också den enda matchen han gör som mittback i Elfsborg. Men han var inte ens med i cupmatchen då? Cupfinalen? det har jag inte tittat upp, så det borde jag ha gjort. Men sen då i augusti så kommer Las Palmas på träningsläger till Sverige. Och de vill ha träningsmatch. Men eftersom Elfsborgs A-lag är i säsong så blir det inte mot A-laget, utan det blir mot A2-laget. A2-laget var ju B-laget förr. Eller ja, det var väl under en eller två säsonger egentligen bara. Det hette ju så i alla fall när typ 84-erna med Samuel Holmén och Per Westerberg och William Lee Andersson var väldigt Emil bra. Emil Backlund tänker jag med. Ja, Emil Backlund och sånt där. Ja. Ja, nu är det finsmakarpodd här, men så är det. Edie Frejd spelar ju alla, då blir det ju Las Palmas mot Elfsborg A2 i träningsmatch på Riavallen. Och då är ju Edie Frejd så jädra bra som mittback i den träningsmatchen. Så bara några veckor efter så får ju Stefan Andreasson ner i fejd, sätter sig på flyget till Las Palmas, för då vill ju Las Palmas köpa honom som mittback. Och han gjorde ju faktiskt alltså en utlandskarriär sen. Ja, det är fint. Han blev väl fast i Norge sen. Ja, Något han var ju guys också. Gais också. Ja, just det, just det. Och avsluta i Eskilstuna. Eskilstuna City, det riktiga Eskilstuna-laget, alltså inte AFC. Men det blev ju ändå fem matcher, seniormatcher för Las Palmas som mittback. Så det skulle jag ändå säga, det är omskolornas omskolning. Ja, bra. Har vi någon mer än Kassem i dagens trupp som kan skolas om? Ja, Skulle du. vara en Bernhard som spelar ytterback, men har ju svårt att tro. Ja, nej, det är också svårt att tro. Nej, det är svårt att säga. Alltså, Gottfried Rapp har ju spelat väldigt mycket högerback i ungdomslandslag och sånt där. Men det, jag tror inte vi själva kommer... Inte än i alla fall. Han får ju bli lite äldre först och sådär. Men... Nej, jag vet inte. Vi kanske får räkna Michael Beidou som någon omskolning. Typ att han går ner och spelar. Men det, nej, det kan vi inte räkna. Jag Det funderar på kan bli Timothy Ward. joker att vi skolar tillbaka Hult till vänsterytter om vi inte värvar någon. Ja, eller Timothy Omar jag funderar på. Det kanske är någonting. Vad skolar vi om honom ifrån då? Det är väl det att han är väl både ytter och innermittfältare. Ja, Men han har ju spelat vi innermittfältare hos oss. pratade om det i träningsmatchen mot Varberg, så pratade vi om det, för då var det plötsligt någon som sa, värva inte vi honom som ytter? Och då var jag så här att ja, jo, det kanske vi gjorde, men samtidigt, det är ju ingen Elfsborg som har haft stenkoll på honom i kenyanska ligan och hur han har spelat där, men ryktet gick ju i alla fall att han var ytter när han kom till oss, så ja. Jag tänker bara, jag vill bara tillbaka till 2006. Hade vi inte lite försökt att skola om, jag tror det var framförallt Anders Svensson, till att spela yttermittfältare i början av säsongen när han och Holmén skulle slåss om de här platserna bredvid Ilola på något vis, tills vi ändrade spelsystem istället? Det här var ju ett pågående samtal från att Anders Svensson kom hem sommaren 2005 fram till sommaren 2006 egentligen under ett års tid där. För då hade vi ju Samuel Holmén som var, det var den största talangen och bästa spelaren vi har fått fram från egna led på många, många, många år. Och han ska spela i central mittfältare. Men sen kom ju Anders Svensson då och så hade vi Arilola och på den här tiden gjorde man ju inte så att folk som kommer ihåg Anders Svensson och Samuel Holmén kanske tänker att jo, men de två var väl perfekt att spela på innermittfältet tillsammans. Men nej, det fungerade ju inte så, för på den tiden då ansågs båda vara för offensiva, tror jag. Så då blev det så att man var tvungen att slänga ut någon av dem på en kant. Och där turades de om lite, tror jag. Fram tills då att vi hittade det här 4-2-3-1-systemet som blev perfekt. Det är också, det där är bara ett bevis på hur förlegad synen på fotboll var då, för det var ju alltid samma sak kring landslaget. Det ska vara Ja. en offensiv och en defensiv, det ska vara diamant. Ja, exakt. Nej, men det är att Anders Svensson och Kim Källström inte kunde spela med varandra. Det var ju också så. Ja, men det båda är för offensiva. Det går inte. Man behövde ju antingen Tobias Linderoth i landslaget då, och i Elfsborg behövde vi antingen Magnus Samuelsson eller Arilola in i mitten. Annars, nej, det funkar inte annars. Nej, exakt så. Ja, omskolningar betyder guld och det är bara att hoppas att Kassem då fortsätter på innermittfältet, ska jag tolka den här diskussionen. På måndag, ja nu blir det ju 3 Om en juli. vecka. Om Ja. en vecka. Måndag om en vecka. Det beror ju på när folk lyssnar på oss, men då möter vi i alla fall Bayern hemma. Var snabba känslor inför det. Det känns ändå rätt långt kvar, men man behöver ju tagga igång lite. Det ska bli väldigt skönt att komma igång igen. Känner jag framför allt. Och jag har liksom inga tvivel kring oss just nu, känner jag. Det går på så jävla fint. Vi dunkar dit till Varberg. Ja, nu ska vi inte ta så stora växlar om den, men jag tycker allt har flytt på nu så bra de senaste månaderna. Så jag har egentligen inga större tvivel där, utan vi kommer göra en bra match. Det är jag helt säker på. Och sen, jag tror det räcker till 3 poäng. Men jag vet om att vi kommer göra en bra match i alla fall. Det är en trygghet nu. Du då Kim, Ja, vad är för ert? mig blir det lite avstamp mot semestern, inte för att det går på semester riktigt än, men jag tänker liksom, jag hoppas på en solig dag, att man hinner ta en eller två öl på Gula Torget innan matchen och att vi tar vid där vårsäsongen slutade. Ja, det hoppas jag också. Det sportsligt man kanske ska ta upp som jag har tänkt lite på, det är ju att Hammarby har ju varit bedrövligt dåliga på bortaplan. Det är ju någonting som är en god grej att ha med sig inför den här matchen också. Farligt nog så räknar jag med 3 poäng just nu. Det är väl det, lite att man har gått in i det läget just nu. Som vi varnar med att det var så för 10-15 år sedan. När man går till Borås Arena, då är det 3 poäng som gäller. Allt annat är för dåligt. Och skön känsla att ha. Hoppas bara att det håller i sig länge nu. Ja, och hoppas att... Jag hade faktiskt kompisar som kollade upp vädret här nu en vecka innan och menade på att det kommer minsann regna då när vi möter Hammarby. Och det hoppas jag är bra, för då kommer inte folk sitta kvar i sina sommarstugor nere i Varberg som de gärna gör på sommarmatcherna, utan då passar det perfekt att ta en avstickare hem till Borås och gå på allsvensk toppfotboll. Hur många millimeter? Ja, det är nog lite för tidigt för att säga. Högtryck eller lågtryck? Ja, ingen aning. Men oavsett så... Nej, men jag räknar med solen då. Hoppas vi i veckan som kommer här nu kan få igång en liten hype kring biljettförsäljningen och sådär. För Hammarby är ju ett lag som alltid drar folk av någon oklar anledning. Och vi är Sveriges näst bästa lag är vi just nu. Så ja, jag hoppas verkligen på en ny stor publik. Ska vi säga så? Ja, det kan vi väl göra. Tack för idag. Syns på arenan. Hej. Vamos. Vamonos. Hej, hej. Vamonos.